क्यों न हम तुम चले टेढ़े मेरे से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाव रे। क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बावरे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। क्यों न हम तुम चले जिंदगी के नशे में ही धुत सर फिरे, चल भटक लेना बावरे। क्यों न हम तुम तलाशे बगीचों में फुर्सत भरी छाँव में, चल भटक लेना बावरे। गुनगुनाती फिजाओं में, इन सरसराती हवाओं में टुकुर टुकुर यूं देखे क्या क्या तेरा हाल बावरे। खर्च करना तुम ना लफ्ज खर्च हम करेंगे, नजर के कंकड़ों से खामोशियों की खिड़कियां यूं तोड़ेंगे, मियां के मस्त बात फिर करेंगे। ना हर्फ खर्च करना तुम ना हर्फ खर्च हम करेंगे, नजर की स्याही से लिखेंगे तुझे हजार चिट्ठियां, खामोश झिड़कियां तेरे पते पे भेज देंगे। सुन खनखनाती है जिंदगी, ले हमें बुलाती है जिंदगी, जो करना है वो आज कर ना इसको टाल बावरे। क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेरे से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बावरे। टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे।